Ya. คำว่าโลกก็มีส่วนผสมมากมายแตกต่างนี่มาเรื่องธรรมะธรรมก็มีส่วนผสมมากมายเช่นเดียวกันมีที่ตัดเส้นที่ตัดปัญหาเป็นต้นเวลาออกจากพระโอษฐ์กับพระเจ้าในครั้งแรกความมีสิ่งเกี่ยวแสงที่เกี่ยวเป็นอะไรมากมายการปฏิบัติก็ง่ายการสังเกตก็ง่ายแล้วอย่างอื่นที่เป็นเรื่องประกอบกันก็ง่ายเพราะไม่มีมากมายกับการงานนี่จบพอนานมานานมาก็มีเรื่องเกี่ยวแสงที่มาเรื่อยถ้าเครื่องเสกแสงในนั่นเคยกลายเป็นความจำเป็นขึ้นมาปิดบังความจริงเสียจนมองไม่เห็นมีการปิดอะไรบางทั้งหมดทางธรรมมักบังพระพุทธสงฆ์ก็ไม่มักบังอริยสงฆ์เราจะเห็นหน้าในพิธีการต่างๆที่เกิดจากการเห็นหน้าคนต่อขนบธรรมเนียมพิธีต่างๆส่วนความจริงของศาสนาโดยแท้นั้นมีน้อยมากทีนี้ผู้จะสังเกตเอาความจริงนั้นจะสังเกตได้ยากนักมามองดูสิ่งที่เฉินที่อยู่นอกร้านหรืออยู่หน้าร้านนักประยุทธ์เอาสิ่งที่อยู่หน้าร้านนั้นไปที่อยู่หลังร้านสำคัญก็ไม่เหมือนกันถ้าแต่ก่อนก็เป็นหน้าร้านสิ่งของหน้าร้านซื้อสินค้าหน้าร้านตั้งแต่มาก็กลายเป็นหลังร้านไปสิ่งการแปลงทั้งหลายมันก็มาอยู่ที่หน้าร้านอาตาไม่ถึงก็ไปเห็นเฉพาะที่อยู่หน้าร้านนี่นะพูดถึงเรื่องสายธรรมะการสั่งสอนการอบรมไปครับทีนี้เรื่องเข้ามาถึงตัวของเราแต่เท่าอย่างยิ่งต้องใส่ใจตรงนี้ต้องไปสิ่งเพื่อแสงคิดออกมาในขณะใดเรื่องใดมีแต่เรื่องเพื่อแสงทั้งนั้นเรื่องความจริงไม่ใช่จะมีคือที่จะยึดคือที่จะปฏิบัติจะแก้ไขว่าอันใดผิดอันใดถูกทีนี้สังเกตไม่ใช่ออกเพราะมันมีแต่สิ่งจอมๆทั้งหมดที่อยู่หน้าร้านเหมือนกันคืออาจจะออกก่อนนะถ้าเป็นวัวก็อยู่ที่ปากข้อเพราะเปิดประตูมันก็ออกก่อนสิ่งจอมๆออกแสดงเงื่อนลายก่อนนะมันจริงยังไม่ได้ออกแล้วสุดท้ายก็มีแต่ความปลอมเต็มไปหมดของจริงเลยกระดุกกระดิกไม่ได้คือหาทางออกไม่ได้ความคิดกับคิดเรื่องของกิเลสสติปัญญาไปฆ่าทางกิเลสอะไรเรามีแต่กิเลสไปฆ่าเสียก่อนต้องมีที่ดีกิเลสไปฆ่าเสียหมดสติปัญญาที่จะเป็นอัตเป็นธรรมดีมาแก้ไขก่อนถอนตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าเป็นของแน่เลยก็ดุกระดิกตัวไม่ขึ้นพระพุทธมีมากมากกว่ามีผู้ปฏิบัติจึงลำบากมีนักถือผู้ที่ศาสนาจึงลำบากเพราะอะไรเป็นศาสนาเพราะอะไรไม่ครับถ้ามีตั้งแต่เรื่องเกี่ยวแสงไปหมดในศาสนาไม่ใช่เพียงอยู่ตามบ้านตามเรือนทั้งคนแม้แต่อยู่ในวัดก็ยังเสื่อมไปด้วยของเหล่านี้ของจริงไม่ค่อยปรากฏน่าจะลำบากที่จะยึดปฏิบัติความรู้หลาต่างๆมันก็เป็นเรื่องโลก ไปทำให้ลืมตัวของมันก็เปลี่ยนอยู่ภายในวัดในฐานนี่ที่ไหนเพราะมันเปลี่ยนอยู่ในบุคคลอีกบุคคลในวัดในหลังวัดไหนก็ตามถ้าเป็นนั้นก็เรียกว่ามันเปลี่ยนขึ้นเดียวกันอย่างวัดป่าวัดบ้านหรือพระป่าพระบ้านพระอะไรถ้ามันเปลี่ยนไปด้วยของที่ก็คูณรังจะก็จะสนาอย่างนั้นมันก็เรียกว่ามันปลอมไปดูดังไหนยกตัวอย่างเช่นที่ติดพระพระบ้านมันคูณไม่ได้ถ้าอย่างไรถ้าใครแบบมีใจใสใจคลายถวายให้ดีดีดีดีก็เห็นเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมเรื่องนี้ก็เกิดก็มีขึ้นมาตามเหตุผลอย่างนี้ก็ตามเหตุผลที่สองก็เป็นความสะสมของผู้นั่นคือเองเรื่องไปตั้งแต่ด้านตั้งแสวงหาอะไรนั้นก็ปรากฏอันนั้นขึ้นมาสิ่งนั้นก็รู้หวาขึ้นมาหากความคิดใจในสิ่งใดสิ่งนั้นก็อักเสาแล้วขาดถ้าปฏิบัติตามหลักความจริงของพระพุทธศาสนาที่เป็นแก่นสอนจิตใจก็อักเสาเศร้าหมองไม่มีธรรมเกี่ยวกลมอยู่ภายในนั้นเลยมีแต่เรื่องของที่เหลือปัญหาอาสวะเต็มไปหมดในวงศาสนาในวงผู้ปฏิบัติในวงพระวงเนในวงพุทธบริษัทเต็มไปด้วยสิ่งจำกรสิ่งเครียดแสงทีนี้เราจะตำหนิผู้ใดถ้าตำหนิไม่ได้ถ้าต่างคนก็เป็นไปอย่างนั้นเนื่องจากไม่เข้าใจไม่รู้แม้แต่ผู้แสดงเวลานี้ก็ไม่ได้ถือว่าเกี่ยวยุ่งเกี่ยวข้องอะไรเลยจะเป็นเพื่อนเดียวกันกับพวกเราทั้งหลายที่ตั้งทั้งหลายเป็นทั้งหลายนั่นเองและเป็นความเป็นจังความสังเกตว่าความจริงความเคลือบแสงมันมีหรือไม่มันมีมากน้อยเพียงไรความจริงมีเพียงไรมีแล้วพอที่จะเทียบพอที่จะสังเกตได้จากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและดำเนินมาตั้งแต่ตั้งพุทธกาลมาถึงสมัยปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติการเคลียร์สายเกิดความมุ่งมั่นความตั้งอกตั้งใจนี้มีแตกต่างกันอย่างไรบ้างนี่เราขอเทียบเทียมกันได้ก็มีหลักมีเกณฑ์มีกำหนดมาอยู่แล้วนี่เราก็ไม่ทราบในทางใจโดยชัดเจนสถานขณะทำงานก็มีที่แจ้งแบบทั้งหลายขอจะทราบได้ในทางที่จะทำถ้ามันมีความสำโดดถ้ามีความมากน้อยก็อย่างยิ่งในวงของพระอันนี้ก็เป็นธรรมออกหน้าออกตาในขั้นที่ต่างแสดงสันเลขาคาถาที่ต่างสันเลขาคาถาแปลว่าคำพูดที่เป็นไปกับด้วยการแก้ที่หลุดอาสระที่เป็นเครื่องสำนักที่หลุดอาสระสันเลขาคาถาคำเป็นเครื่องเป็นเครื่องจ่าเป็นอัปปิกาตาเป็นผู้มักน้อยคำว่ามักน้อยสำหรับข้านั้นทราบได้ครับแต่สำหรับคารวาสนี้รู้สึกแบบไม่ค่อยจะเข้าใจกันบางครั้งที่คารวาสก็เป็นผู้ควรจะปฏิบัติในธรรมก่อนนี้มีอยู่เป็นธรรมจำเป็นสำหรับคารวาสได้เช่นเดียวกันในขั้นแหน่งที่จำเป็นหรือในส่วนที่จำเป็นคำว่ามักน้อยจะมีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามที่ครับศรัทธาญาติโยมเขานำมาถวายแต่ต้องการเพียงน้อยๆเท่านั้นไม่ให้เป็นเครื่องกังวลก่อกวนและเป็นผู้เท่ที่โยงสิ่งเสริมที่เหลวแสดงความโลภความเลวมากขึ้นซึ่งติดจากหลักธรรมสังคุกแก่ที่เหลวยึดติดจากการผู้ปฏิบัติเพื่อความแตกที่เหลวตรงนี้อสิทธิการมีความมักน้อยมักน้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยพยาธิการต่างๆที่เป็นเครื่องอาศัยมีความมักน้อยเท่านั้นเพื่อความมักน้อยในอารมณ์เป็นเครื่องก่อเกิดจิตใจสันโดษคือความยินดีตามมีตามมากมีมากมีน้อยแค่ตามเกิดตามมีขยับขึ้นมาเป็นกลางๆ คือไม่เด็ดเดี่ยวเป็นภาพและตัวตายสำหรับผู้ปฏิบัติมีหมายถึงสัจจะอสังขตมิตาสอนไม่ทุกทีไม่ว่าสัมปชิตเท่านั้นคือไม่ทุกทีคือสัมมันเรื่องนั้นเรื่องนี้เนื้ออสังขตมิตาไม่ทุกทีด้วยหนึ่งด้วยคณะซึ่งไม่จำเป็นวิเวกตาจะให้อยู่ในที่สงบสงัดปราศจากสิ่งรบกวนทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจวิริยารำพาสอนให้ประกอบความภาคเพียรในเยื่อบททั้งสี่ให้เต็มไปด้วยความภาคเพียรอันเป็นไปเพื่อความถอดถอนที่เหลือโดยถ่ายเดียวเลี้ยงเสียตลอดทั้งนั้นสีจะเป็นสอนให้เป็นผู้ระมัดระวังทางจิตเรื่องตนให้เคลื่อนข้ามจากกฎพระบัญญัติที่ทรงสั่งสอนได้แล้วสมาธิแสดงถึงเรื่องความสงบลึกความร่มเย็นของใจแสดงถึงความมั่นคงของใจมันเป็นหน้าฐานสำคัญที่จะเป็นเสบียงหรือเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาในเวลาที่ก้มไปเกิดความเฉลียวฉลาดทำกับความต้องการวิมุตติศีลเมื่อสมาธิเมื่อปัญญามีความสามารถเกิดขึ้นแล้วความหลุดพ้นก็ต้องเกิดขึ้นในสถานที่นั้นวิมุตติญาณทัศนะความรู้แจ้งชัดในความหลุดพ้นทั้งตนก็ย่อมปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันมีเรียกว่าสังเวชคาถาการจ่าเพื่อการถอดถอนที่หลุดมีเป็นหลักธรรมที่จะในขั้นพิจารณาขั้นพัฒนาเมืองกันมาเป็นล่ำเป็นสันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงนี่เรียกว่าธรรมของจริงนี่ธรรมของกรอมก็แยกจากนั้นไปตรงกันข้ามตรงกันข้ามเรื่อยไปหมดถึงเวลานี้มันมีแต่ธรรมตรงกันข้ามอย่างนั้นขับติดชะตาให้มีความมักน้อยแล้วลองดูที่ทุกวันนี้เป็นยังไงมักน้อยไหมนี่ธรรมตรงข้ามเห็นแบบมันไม่มีแค่จะพูดว่ามันไม่มีก็ผิดไปแล้วถ้าผิดภาษามันเป็นมหิตาตาเป็นธรรมมากๆมากเท่าไรไม่มีเงินพอจะเป็นการสั่งสมเกลียดไม่มีเงินพอนั่นเองขันโดดคือความดีความมีความมากแต่ความเกาะกระแหงมันก็มีขึ้นมาเยอะมันไม่ใช่เป็นความขันโดดถ้าลงเกาะกระแหงความต้องการมีอยู่แล้วและแสดงปิยามาในทางตาประทังทางวาจาประทังแม้จะเรียนมาทางจิตก็เรียกว่าไม่ใช่สันติสีติธรรมยินดีการที่สิ่งที่เกิดที่มีขึ้นมาด้วยทางครอบครองมาสังฆานิกาแม้ไม่ทุกทีไม่ทุกทีอะไรมันยุ่งกันอยู่ตลอดเลยนะท้าสายหวานเย็นไม่ว่านั่งที่ไหนคุยกันเป็นเรื่องโลกเรื่องสงสารไม่มีคุยเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องแข่งขันดุเดือดอาฆาตเลยจะไม่แฝงยังไงจะไม่ตอมได้ยังไงเราเห็นได้อย่างชัดๆที่เราไม่รู้การทางด้านจิตใจก็ตามแต่ก็มีข้อเทียบเทียงในหลักปฏิบัติที่ท่านเป็นสั่งสอนให้ดึงมันเลยมาตั้งแต่ขั้นพิจารณาวิเวกตามันวิเวกที่ไหนที่ไหนเป็นที่วิเวกมีใครบ้างที่จะคิดเกาะเสือหาที่วิเวกขนาดเพื่อกำจัดที่เหลือออกว่าซึ่งเป็นเครื่องหมุนอยู่ภายในและก่อตัวตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการสถานที่หรือว่ามีอะไรภัยเหล่านี้มันไม่ได้เห็นมันค่อนข้างจะเป็นภัยอยู่ในจิตใจของตัวเองแต่ก็เข้าใจว่าภัยอันนี้เป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่จะสั่งสมให้มีมากขึ้นโดยไม่มีความสงบตกใจว่าสิ่งนี้เป็นภัยตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้บ้างเลยวิยาลำพานเทียนในทางไหนมันโกงกันข้างกันทั้งนั้นวิยาลำพานก็เทียนถอดถอนที่เหตุโดยลำดับมันจะออกเกิดขึ้นมาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสหรือธรรมารมณ์ที่คิดขึ้นภายในใจซึ่งเป็นที่เด็ดด้วยแล้วต้องพยายามแก้ไขดัดแปลงหรือถอดถอนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรโดยสม่ำเสมอเล่นแต่หนักเท่านั้นพยายามทิ้งก็ไม่ทราบมันมีหรือไม่มีสมาธิเป็นยังไงได้ยินแต่ชื่ออ่านตำรับตำราอ่านซะจนได้มีน้ำลายที่ข้องบน มันติดปากติดใจก็พอไอ้ชื่อของสมาธิก็ดีชื่อของศีลก็ดีแต่ตัวสมาธิองค์ของศีลองค์สมาธิไม่เคยปรากฏภายในจิตใจนั่นเลยปัญญาที่เป็นเครื่องสะท้อนที่เหลือนั่นก็มีแต่ปัญญาความที่จะสั่งสมที่เหลือขึ้นมาซึ่งความหลักนักปราชญ์ขณะความเขาเท่านั้นไม่มีอะไรแล้วเมื่อความหลุดพ้นมันหลุดพ้นที่ตรงไหนได้เมื่อทางเดินไม่มีจุดที่หมายจะถึงได้อย่างไรเนี่ยมันตรงกันข้ามตรงข้ามให้เห็นได้ชัดอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันไม่ว่าเราว่าใครมักจะเดินตรงข้ามตรงข้ามตำหลักความจริงได้หมดก็จะนั่งศาสนาจึงมีสิ่งที่ปลอมแปลงมากมายสายก่อนเราสรุปมาในข้อปฏิบัติในตัวของเราเองถ้าเราได้เอานำทำทั้งจิตประการนี้มาเทียบเคียงกับจิตใจของเราแล้วเราก็จะทราบว่าเรานี่ปลอมอยู่ในที่ประกอบศาสนาไม่น้อยแต่เป็นภาพปลอมอยู่ในตัวเองกับปลอมอยู่ในศาสนาภายในเพศของพระเป็นฆราวาสมันก็เป็นทั้งชั้นไปเช่นเดียวกันเพราะต่างคนต่างมุ่งความอัตถะความมุ่งความหลักความจริงด้วยกันแล้วจะต้องเห็นจิตที่ปลอมในภายในจิตใจเช่นเดียวกันเพราะกิเลสไม่โยมว่าคารวะหรือพระต้องเป็นกิเลสยันยั่งขั้นที่มีในจิตใจของผู้ใดและต้องเป็นภัยด้วยกันไม่เลือกเพศไม่เลือกชาติชั้นนั้นนะหากผู้ตั้งใจจะพึ่งปฏิบัติก็ควรจะเห็นหลักความจริงก็สิ่งจอมปลอมที่มันเคลือบแฝงแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงให้เป็นไปตามสติกำลังความสามารถของตนเราก็จะพอมีความร่มเย็นเป็นสุขสมกับลอยสีทุกข์ศาสนามาเป็นชาวพุทธนี่แหละหลักความจริงของศาสนาที่เราพอจะเที่ยวได้ทุกวันนี้มันจอมปลอมไปมากน้อยแค่ไหนกับความจริงมันเข้ากันได้ไหมแค่จะพูดเดียวมันเข้ากันไม่ได้มันตรงข้ามตรงข้ามหันหลังให้กันโดยทั้งนั้นเพียงยกตัวอย่างขึ้นมาในธรรม10ข้อนี้เท่านั้นเราก็ทราบแล้วว่ามันตรงข้ามเลยเป็นปฏิปักษ์ต่อกันคือมันลบล้างธรรมที่จริงให้ไปหมดอติชตาอติชตาก็มหิชตาลบล้างเสียเนี่ยคือความมากน้อยนั้นก็มีความมากมากลบล้างไปเสียความพอดีก็คือความเลยเถิดเป็นผู้ลบล้างไปเสียถ้าสังฆาคณิกาไม่ให้ทุกข์ทีก็คือการมั่วสุมนั่นลบล้างไปเสียวิเวกตาชอบในที่สงัดก็หาเครื่องบำรุงบำเรอมาคล้องเต็มอยู่ภายในบ้านในเรือนในกุฏิวิหารเต็มไปหมดมันลบล้างกันหรือไม่อย่างนั้นวิญญาณธรรมถามก็เพียรแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เพียรเพื่อแก้กิเลสมันลบล้างกันได้หรือไม่มันลบล้างกันทั้งนั้นพูดไปโดยลำดับนะมันก็มีการลบล้างไปโดยลำดับความปลอมนั่นแหละลบล้างความจริงความจริงไปเรื่อยๆความจริงมันไม่มีถ้ามีก็มีแต่ความจำเรียนตามคำพีบาลานมาสี่คำพีบาลานแบกจนท่วมหัวความจำเต็มไปหมดแต่ความจริงไม่ปรากฏภายในใจเลยนี่มันก็ลบล้างกันอยู่อย่างนี้ถ้าเราอยากจะทราบความปลอมและความจริงของศาสนาเราไม่ต้องไปทราบที่ไหนทราบภายในตัวของเราทราบได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะมีทั้งของจริงของปลอมถ้าจะค้นหาที่นี่มันมีด้วยกันนอกจากภายในค้นหาการกล่าวทั้งนี้เพื่อจะให้เราได้เห็นความจริงและความปลอมซึ่งว่ามีอยู่ในสถานที่ใดบ้างมีในบุคคลผู้ใดโภคนยิโกต้องน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราให้ทราบว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมเพื่อจะได้แก้ไขดัดแปลงเพราะสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวของเราถ้าเป็นสิ่งที่ชั่วก็ทำลายตัวเราหรือราวีตัวเราอยู่เสมอถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่จะพยุงจิตใจของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองสงบสุขอุ่นเงาอันนี้อยู่ภายในจิตนี้จึงควรน้อมเข้ามาที่นี่ท่านเรียกว่าโภคนยิโกทั้งท่านต้องฟังเข้ามาจะฟังออกไปข้างนอกคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมันเลยเป็นเครื่องส่งเสริมที่เด็กตัวเองมันเป็นความหยิ่งต่อคนอื่นไปเสียโดยไม่เห็นโทษของตัวเองว่าความหยิ่งนั้นคือกิเลสน้อมเข้ามาทางจิตใจเราจะได้เห็นทั้งความจริงความปลอมที่มีอยู่ในตัวเองแล้วก็กำจัดปัดเป่ากันมาจากฐานที่หนึ่ง เอามันแทบหมดไปหมดไปไอ้เรื่องธรรมคือความจริงนั้นเราไม่ต้องไปถามที่ไหนจริงอยู่แล้วมีอยู่ภายในแต่ถ้าเหยอตัวไม่ขึ้นเพราะสิ่งจอมปลอมทับผมโจมตีกันอยู่ตลอดเวลาถ้าดิบตัวออกมาเป็นความจริงแน่นิดหนึ่งก็ไม่ได้นะเนี่ยเรื่องความปลอมของศาสนาปลอมที่ใจของบุคคลไม่ได้ปลอมอยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ปลอมอยู่ที่ศาสนาธรรมแต่มันปลอมอยู่ที่จิตใจของชาวพุทธเราเราจะต้องการทราบความจริงความปลอมแล้วก็ค้นคว้าภายในจิตใจของเราที่เรียกว่าโอปนัญญิโกเราเห็นสิ่งใดแล้วก็เทียบเทียงกับตัวของเราได้ยินได้ฟังอะไรก็เทียบเทียงเข้ามาสู่ตัวของเราเพราะมันมีอยู่ที่นี่ด้วยกันเราก็จะมีทางแก้ไขดัดแปลงให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามด้วยโดยสม่ำเสมอแล้วก็จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองภายในตนทั้งตนและในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นความเจริญของศาสนาว่าเจริญที่ใดกันแน่ไม่ใช่เพราะศาสนาไม่ได้เจริญที่ตู้ที่หีบที่คัมภีร์โบราณตำรับตำราแต่มันเจริญอยู่ที่จิตใจของคนเสื่อมก็เสื่อมที่นี่การใดสมัยใดที่ศาสนาเสื่อมจากจิตใจของคนการนั้นสมัยนั้นหรือกลุ่มนั้นจะต้องแสดงความเดือดร้อนเป็นผลให้ปรากฏขึ้นมาเพราะความเสื่อมของศาสนากับความเจริญของกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องราวีที่เป็นข้าศึกนั้นมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันการใดที่ศาสนาเจริญภายในจิตใจหรือเกิดในบุคคลผู้ใดกลุ่มใดชาติท่านวรรณะใดท่านเหล่านั้นแหละจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสงบร่มเย็นศาสนาให้ความสงบร่มเย็นแก่คนเท่านั้นสิ่งที่ไม่ให้ความสงบร่มเย็นแก่คนก็ได้แก่ที่เรียกที่เรียกว่าเทวทัตซึ่งเป็นผู้กลับกันกับธรรมดังที่พระเทวทัตเป็นผู้กลับกับพระพุทธเจ้าสิ่งจอมปลอมคือที่เรียกทั้งหลายก็เป็นผู้แข่งเป็นศัตรูกันกับธรรมเมื่อธรรมเจริญสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยเสื่อมลงไปเมื่อธรรมไม่มีอำนาจเพราะเจ้าของไม่สามารถที่จะทำให้เกิดให้มีขึ้นในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะผิดที่เด็ดซึ่งทำลายธรรมซึ่งดีอยู่ภายในจิตใจทั้งหมดอยู่ที่ไหนก็ร้อนแต่เราไม่ต้องไปถามหานรกอเวจีที่ไหนผู้ที่รับดีผู้ที่รับสิ่งเคราะห์ร้ายอยู่ตลอดเวลาก็คือใจซึ่งเป็นผู้ผิดเพราะร้ายขึ้นมาภายในจิตใจทั้งตัวเราดูที่นี่เราก็ทราบเพราะเราเป็นนักปฏิบัติจงกรุณาให้เรียนเข้ามาที่นี่ศึกษาเข้ามาที่นี่เราจะได้หายสงสัยว่าศาสนานั้นรวมอยู่ที่จุดใดซึ่งเป็นจุดสำคัญและเป็นภาชนะสำคัญที่รับรองศาสนาธรรมไม่ได้โดยสมบูรณ์คือสถานที่ใดถ้าไม่ใส่ใจมีใจนี้เท่านั้นเป็นสำคัญกายวาจาที่แสดงออกในทางใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับใจซึ่งเป็นตัวบ่งการหากใจรับการอบรมดีแล้วปิยามายาการประพฤติทางกายวาจามันก็ดีไปด้วยกันความเสื่อมของศาสนาไม่ได้เสื่อมที่ความพูดใบลานเสื่อมที่จิตใจความเจริญของศาสนาก็เจริญที่จิตใจของผู้ปฏิบัติของผู้นักปฏิบัติศาสนาและความสุขที่ความสงบสุขที่เกิดซึ่งเป็นผลก็เกิดขึ้นที่ใจที่มีธรรมนั่นเองนรกอเวจีที่แสดงอยู่ในปัจจุบันก็คือแสดงอยู่ภายในจิตใจซึ่งมีกิเลสเป็นตัวผิดขึ้นมากิเลสเป็นตัวผิดความทุกข์ทุกที่เป็นผลก็ปรากฏขึ้นมาถ้าถามที่ใดจิตใจเป็นจิตที่ผิดจิตนั้นก็เป็นจิตที่รุ่มร้อนแล้วเราจะหมายถึงอะไรซึ่งเป็นผู้ผิดก็ได้เจตใจผู้คิดนึกติดกรองอยู่ตลอดเวลาติดกรองในทางผิดก็ชื่อว่าผิดอยาทุกข์ขึ้นมาเผาลนตนเองถ้าผิดในทางที่ดีก็เป็นความร่มเย็นเป็นสิทธิ์ที่เป็นธรรมขึ้นมาแล้วส่งเสริมจิตใจให้รับความสะดวกสบายอยู่ที่ไหนก็สบายทั้งนั้นแหละถ้าผู้มีความภายในกายฉะนั้นการรักษาสงวนตัวจริงเป็นสิ่งสำคัญการแก้ไขตัวเองก็ดีการดัดแปลงตนเองก็ดีการฝึกทรมานตนเองก็ดีเป็นสิ่งที่เยี่ยมตามหลักนักปราชญ์ที่ท่านสอนไว้พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้เยี่ยมในโลกในสงสารให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาครบถ้วนพระองค์เป็นผู้ฝึกผู้ทรมานพระองค์เองจนมีชัยชนะอย่างเต็มภูมิในหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าโดยตาสร้างคาเต้นักสร้างงามเมมานิเซชินหนึ่งเจอกันจากเทวมัตการังเทวท่านรามาชิตตโม การชนะผู้อื่นนั้นคุณด้วยล้านก็ตามไม่จะเป็นความชนะอันประเสริฐเลยนอกจากการต่อเวียนเท่านั้นผู้มาชนะตนเองคือชนะกิเลสซึ่งเป็นตัวสำคัญอยู่ภายในตนเองนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นก็เป็นผู้ประเสริฐสุดแล้วการชนะจึงไม่มีจุดใดที่จะเป็นจุดประเสริฐยิ่งกว่าการชนะตนเมื่อการชนะตนเป็นเห็นว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วการฝึกทางการทรมานตนก็เป็นเรื่องประเสริฐในหลักธรรมท่านว่าว่าวิริยะนะทุกขมะเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับลำดับเพราะความเพียรนี้เท่านั้นคือความเพียรในทางที่พ่อความหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ก็หลุดพ้นทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสไปโดยลำดับลำดับเราจะหลุดพ้นที่ไหนมันติดขัดที่ไหนก็แก้ที่ติดขัดนั่นก็ผ่านไปได้ที่นั้นก็หลุดพ้นกันจะได้ที่นั่นแล้วมีอะไรติดขัดนอกจากกายเท่านั้นติดขัดตลอดเวลาถึงจะคิดไปข้าวฟ้าเดินดินที่ไหนก็ตามสิ่งที่ติดขัดนั่นก็ขัดอยู่ที่หัวใจของเราเองคิดไปได้เท่าไรก็คิดไปได้ด้วยความขัดข้องยิ่งเหยิงภายในจิตใจอยู่นั่นแหละถ้าไม่แก้สิ่งที่ขัดขวางทวงใจนี้ออกเสียได้เมื่อไรสิ่งนี้ก็ต้องขัดขวางตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดในภพใดชาติใดคิดไปถึงโลกสงสารกี่ทวีปก็ตามมันก็เป็นไปด้วยความขัดขวางตัวเองอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ถอดหนามของกิเลสอาสวะที่ทิ่มแทงภายในจิตใจนี้ออกได้ด้วยความเพียรจะไม่ต้องหาความสุขที่ไหนไม่ถามหาความสุขที่ไหนเมื่อหมดทิฏฐิแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาเองโดยต้นบุตรดังพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นซึ่งทรงทรมานพระองค์จนสุดความสามารถซึ่งไม่มีใครที่จะทำได้อย่างพระองค์แบบขมับที่เป็นสาระของพวกเราก็คือพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วอย่างนั้นศาสนาจึงไม่ใช่ช่วยพอที่จะปอกเอามากินง่ายๆพอมาบำเพ็ญก็ทวงเอานี่เอาศีลเอาคุณค่าจากการพุทธปฏิบัติทั้งท่านที่เวลาปฏิบัติทุกโธสมโธทั้งโคไม่ทราบว่าจิตนั้นมันเร่ร่อนไปที่ไหนออกทวีปไหนมันก็ไม่รู้แล้วก็มาทวงเอาคุณงามความดีพอนั่งสมาธิก็เป็นเวลานานไม่เห็นปรากฏผลอะไรเลยจะปรากฏอะไรก็ไม่หาผลที่ควรจะปรากฏจะไปหาผลสิ่งที่ไม่ปรากฏสิ่งที่ไม่ต้องการมันก็ได้สิ่งที่ไม่ต้องการเข้ามาครองแล้วกลับเป็นเขาครองหลับมีแต่บังคับบัญชาจิตใจให้ดุมร้อนขุ่นมัวอยู่ตลอดอยู่หรอกเนี่ยถ้าดำเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจริงๆแล้วธรรมจะไปไหนถ้าไม่ปรากฏขึ้นที่ถูกต้องที่เราดำเนินในทางถูกต้องต้องเกิดขึ้นที่นั่นพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นที่นั่นเวลาบำเพ็ญก็บำเพ็ญในจุดที่ถูกทำที่ต้องดีงามเพื่อให้ความสงบร่มเย็นก็ต้องเกิดขึ้นที่นั่นพระองค์ได้เป็นสารณะของโลกก็ได้มาด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดที่เหลืออาสวะในพระองค์เองด้วยความออกเป็นออกตายเข้าไปว่ากันเราสุดยังจะรูปรูปคำคำแล้วจะเอามรรคผลนิพพานขึ้นมาอวดโลกมันอวดไม่ได้นอกจากเอากิเลสมาอวดเท่านั้นทั้งทางกำลังคาถานี้แต่ละองค์ละองค์ก็เหมือนกันบางมาองค์นั้นฝ่าเท้าแตะเดินจนกลมจนกระทั่งฝ่าเท้าแตะเราฟังบางองค์ตาแตกพอตาแตกมืดดับทึบลงไปความสว่างจ้าภายในก็ปรากฏขึ้นผู้ที่เดินเป็นกลมเป็นผาเท้าแตกที่เหลือก็แตกไปด้วยกันนั่นเรามีแต่ทำแตกที่เหลือไม่ได้แตกไปด้วยมีแต่ทำแตกพอนั่งพอนานก็พูดหนึ่งทำแตกแล้วจิตไม่ทราบว่าไปทิศไหนดอนใดบานแดนใดทำแตกถ้ายังไม่เข้าใจว่าทำแตกก็ควรจะทราบหรือว่าทำแตกแตกยังไงอย่างนั่งภาวนาก็เอาแล้วเอาเวลาเวลามาจับกันแล้วเนี่ยนั่งไปคู่หนึ่งยามหนึ่งก็ไม่ได้เรื่องทั้งที่นั่งนั่นจิตก็ไม่ได้เอาเรื่องกับสิ่งกับธรรมเอาแต่เรื่องที่เหลือปัญหาเท่านั้นมายุ่งอยู่ภายในจิตใจพอออกมาก็ทวงเอาคุณเอาผ้าเอาสมาธิเอาปัญญาอวิมุตติจากการนั่งอย่างลอยลมนั้นเมื่อไม่ปรากฏก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าเรามีอำนาจเราศาสนาน้อยไม่ควรเกี่ยวกับศาสนาไม่ควรเกี่ยวทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคนอาภัพพอเราสร้างความอาภัพในเราในขณะที่เราคิดอย่างนี้เราก็ไม่ทราบคือกิเลสทำให้สร้างความอาภัพอย่างนี้ ให้สร้างความคิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาก็ยิ่งเป็นการทับผมโจมตีตนเองยิ่งให้แหลกเหลวเข้าไปเป็นความคิดที่ดีแล้วเหรอความคิดอย่างนี้ถ้าเราไม่ถ้าเราจะแก้กิเลสเราจะแก้ชนิดใดกิเลสเป็นประเภทใดประเภทที่คิดอย่างนี้เนี่ยคือเรื่องของกิเลสอย่างโดยดีถ้าเราจะคิดให้เป็นหมักธรรมะด้วยเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าได้แบกอำนาจวาสนามาจากที่ไหนถ้าไม่ใช่ไม่มาด้วยการฆ่าการอบรมโดยพระองค์เองด้วยความภาคเพียรเราจะสร้างด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีนั่งกินนอนกินด้วยความเจ็บช้ำมาง่ายอ่อนแออย่างนั้นหรือนั่นไม่ใช่การสร้างธรรมะนอกจากเป็นการสร้างที่เกิดขึ้นภายในหัวใจให้เป็นหาที่ไปไม่ได้หนักซึ่งไปด้วยความทุกข์ความทรมานเพราะที่เกิดเป็นผู้ผิดขึ้นมามากมายกองภายในจิตใจถึงวิธีการหรืออุบายปัญญาแก้ที่เกิดแล้วก็แก้ตามหลักธรรมเอาให้ชนะตัวเองแก้ตัวเองกิเลสอยู่ที่ตัวเองนั่งไม่ได้เรื่องเอานั่งจนได้เรื่องทำไมจะไม่ได้เรื่องพระพุทธเจ้าท่านนั่งท่านได้เรื่องเลยทางดีเรานั่งทำไมได้เรื่องเวลาทางวุ่นวายเพราะเหตุอะไรค้นหาต้นเหตุสาเหตุให้ดีแล้วจะทราบสาเหตุอย่างชัดเจนขึ้นมาที่ใจต่อไปนั่งจะถูกต้องแม่นยำในการประพฤติปฏิบัติในการคิดอ่านใจกองอะไรทั้งหมดด้วยสติเป็นผู้ควบคุมมีปัญญาเป็นผู้เบิกทางความร่มเย็นเป็นสุขจะปรากฏขึ้นมาโดยลำดับไม่ต้องไปหาอำนาจวาสนามาจากไหนจะเกิดขึ้นจากการทำคุณงามความดีโดยถูกต้องตามหลักธรรมนั้นแค่สอนนี้เท่านั้นและจะเป็นเจ้าของสมบัติแห่งศาสนธรรมที่ปรากฏเด่นอยู่ภายในจิตใจธรรมโมปฏิโปความสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึ้นภายในใจเพราะที่เหลือดับมืดลงไปหมดด้วยอำนาจแห่งความเพียรนี่แหละศาสนาเจริญเจริญที่หนึ่งและผู้ทรงศาสนาก็ทรงที่จิตใจอำนาจศาสนามีมากน้อยก็จะทราบที่ใจดวงนั้นโดยไม่ต้องสงสัยว่าวาสนานี้เกิดมาจากไหนก็มาเกิดขึ้นมาจากความเพียรของผู้ไม่อ่อนแอตรงนั้นท่านขอให้ทุกท่านนำไปที่นี้ที่เกิดมาท่านกล่าวธรรมะนี้เป็นธรรมะป่าอาจจะถึงสูงต่ำรุ่มเรือนดอนจึงขออภัยจากท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันและขอยุติเพียงเท่านี้